گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 249. ارکستر گل‌ها به رهبری آقای روح الله خالقی این بار آهنگی در شور به سمع می‌رساند. گدای عشقم و سلطان حسن شاه من است. به حسن نیت عشقم خدا گواه من است. اگرچه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است. خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، ز بیقراریم آنجا قرارگاه من است. به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه روانه گشتی، ولی کارگر نگاه من است. ز راه کچو به منزل نمیرسی، برگرد به راه راست که این راه شاه راه من است. حبیب من Thank you. گدای عشقم، گدای عشقم سلطان حسن شاه من است. گدای عشقم سلطان هست شاه من است، به حسن نیت عشقم خدا گواه من است. خیال روی تو، خیال روی تو در هر کجا که خیمه زند، ز بیقراری اونجا قرارگاه من است. عزیز منم آن جان وای دار، عزیز من امان وای به محفلی که تویی، به محفلی که تویی صد هزار تیر نگاه، روانه گشته، روانه گشته ولی کارگه نگاه من است. Thank you. در اشتباه گذشت در اشتباه گذشت عمر من یقین دارم که اون چه بهز یقین است اشتباه من سرایا اگرچه بیشتر از هر کسی گناهکارم اگرچه بیشتر از هر کسی گناهکارم ولی عفو تو بالاتر از گناه من است ولیک عفو تو بالاتر از گناه من حسنت به تو تعلیم خدارایی را داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را زیب اندام تو کردین همه زیبایی را هم مگر فتنه چشم تو به خواباند باز در تماشای تو آشوب تماشایی را کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا چه نهی سر به سر این آدم سودایی را Thank you. چه شورها که من به پا، چه شورها که من به پا، ز شاه ناز می کنم در شکایت از جهان، در شکایت از جهان، به شاه باز می کنم. جهان پر از غم دل است، جهان پر از غم دل است، زبان ساز می کنم که چونی دلی نشسته بخونی، زعش پاس که خیش ز مردان اگر زنان گیرند، در این میان من و صد دشت زن سپاه من است. اگر چه عشق وطن میکشد مرا، اما خوشم به مرگ که این دوست خیرخواه من است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه شنیدید برنامه شماره 249 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای غلام حسین بنان تنظیم یافته. اشعار و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای جواد معروفی، گوینده روشنک.